کاش کی غشی او نزی ورا سرا تور تیرے وی پو غلیم مچالا ولی لار خواکا گی وی زل جلالا ستا پو جنگ وی پو غلیم جنگ وی وار پو پرنگ وی چرا کٹ می پو سنگر خڑ چنٹا وی تا دمست مجذبا وی بیا بخون بیا با مزی وی راحی ساری چی تیاری وی را خطلی چیس پی دی وی زل جلالا کاش کی غشی او نزی وی را سرا توری تیرے وی پو غلی مچا انقلاب کی بری علیو تور تور غروز مریو مجاہدیو گلالیو د تکبیر زواک زمزمی وی پاکی پاکی آقی دی وی پاس دلی پرگانی وی زل جلالا کاش کی غشی او نزی وی را سرا تور تیرے وی پو غلی مچالا ولی لار خواکا گی وی زل جلالا ستا پو دننگ وی تا تور شرنگ وی وار پو پیرنگ وی نوی د غازیانو دا تڑنو تاریخ لکڑلو مضمون پو غرزنگ چی ولولی وی قهر دلیش نداری وی دا غلاماتی پوخی وی زل جلالا کاش کی غشی او نزی وی را سرا توری تیرے وی پو غلی گران غازی افغانستان نوائی بابش والی جانان تل اتلا قهرمان ستا درمان زخمی سینے وی درمر اڑان گیرا خوارے وی پسر لے وگمے وگمے وی زل جلالا کاش کی غشی او نزی وی را سرا توری شہاب زدران ویلی منتقیم زلان لکل ایستا ویاڑو نائستا یا لی چی شہاب زدران ویلی منتقیم زلان لکل ایستا ویاڑو نائستا یا لی دبل بلو ترانی وی ازادی دستا سخنی وی بیا بخون بیا با مزی وی زل جلالا ستا پو دننگ وی پو غلیم جنگ وی وار پو پرنگ وی کاش کی غشی او نزی وی را سرا توری تیری وی پو غلیم مچالا ولی لار خواکا گی وی زل جلالا